«Был субботний вечер, я тебя ждала», исполняет Маргит Бломстер. Det var en lördagsafton, jag väntade på dig. Jag väntade så länge tills klockan slagit ni. Jag väntade så länge tills klockan slagit ni. Jag steg upp om söndagsmorgonen och klädde upp på mig. Jag tänkte gå till kyrkan för att få träffa dig. Jag tänkte gå till kyrkan för att få träffa dig. Men när jag kom till kyrkan så var du inte där. Då föll det mig i sinne att du har en annan kär. Då föll det mig i sinne att du har en annan kär. Jag stod en stund och funderade, funderade upp på att den som kunde levande i graven ned får gå. Och den som kunde levande i graven ned får gå. Psalmboken den du gav mig, mitt pärmar uta guld. Den kan du från mig taga, så är vi kvitt om kvitt. Den kan du från mig taga, så är vi kvitt om kvitt. Men vill ni nu veta vem visan diktat har, så är det tvenne flickor från Stockholms stora stad. Så är det tvenne flickor från Stockholms stora stad. Den ena hette Anna, den andra hette Kristin. När Anna dricker vatten, då dricker Kristi vin. När Anna dricker vatten, så dricker Kristi vin.